ezali mabe obotikali na bimisa na miso ya bato lobi na lobi soki na weye tokamwani te o enemi na ngai ya kala mama na tata soki na beli ekotunani te o enemi na ngai ya kala ya kobomba ezali mabe obotikani na bimisa na miso ya bato lobi na lobi soki na weye kokamwani te o enemi na ngai ya kala mama na tata soki na beli ekotunani te o enemi na ngai ya kala bana koluka o nakoluka se sikoyo ebonga na ngai naboyi bolamu nyonso se na motema na nga oni o nakokamwa o nakokamwa se lolenge okotalaka nga lokola te nazali na depo mama oni o ngai ma mwana o ngai mwana moto nakoka na bokobwa na ngai ozali na ntango te o ya kosambwisa nga oni o